भूमिखंड अध्याय 65 सुकला का सती तब नष्ट करने के लिए इंद्र और काम आदि की कुचेष्टा तथा उनका असफल होकर लौट आना। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे राजेंद्र, सुकला के मन में केवल पति का ही ध्यान था और पति की ही कामना थी। उसके सती तब का प्रभाव देवराज इंद्र ने भी भली भांति देखा तथा उसके विषय में पूर्णतः विचार करके वे मन ही मन कहने लगे, मैं इसके अविचल धैर्य और धर्म को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ गए और हाथ जोड़कर इंद्र से बोले, हे नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया है? आज्ञा दीजिए, मैं सब प्रकार से उसका पालन करूंगा। इंद्र ने कहा, हे कामदेव, यह जो पतिव्रत्या में तत्पर रहने वाली महाभागा सुकला है और मंगलमयी है, मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी पूरी तरह से सहायता करो। कामदेव ने उत्तर दिया, हे सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूंगा। हे देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषिवरों को भी जीतने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामनी को जिसके शरीर में कोई बल ही नहीं होता, जीतना कोई बड़ी बात है? मैं कामनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। अतः भाई, पिता, सब जन संबंधी या बंधु बांधव कोई भी क्यों न हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे वाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित चंचल हो जाता है, वह परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए हे देवेश्वर, मैं सुकला के सती तप को अवश्य नष्ट करूंगा। इंद्र बोले, हे मनोभव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहलवश इस नारी को धर्म और धैर्य से विचलित करूंगा। कामदेव से यूं कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहां कृकल वेश्य की प्यारी पत्नी सुकला देवी निवास करती थी। वहां जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराय पुरुष पर सुकला दृष्टि नहीं डालती थी, परंतु वह जहां जहां जाती वहीं वहीं पहुंचकर इंद्र उसे निहारते थे। इस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से काम जनित चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चाह भरे हृदय से उसकी ओर देखते थे। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती भी भेजी, वह मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन सुकला की प्रशंसा करती हुई बोली, अहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई भी सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने सुकला से पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है वही इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दूती की बात सुनकर मनस्विनी सुकला ने कहा, हे देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं, उन्हें लोग करकल कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए आज 3 वर्ष हो गए, अतः उन महात्मा के बिना मैं बहुत दुखी हूँ। यही मेरा हाल है। अब यह बताओ कि तुम कौन हो जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो। सुकला का कथन सुनकर दूती ने पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं जो तुम्हें अकेली छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं, अब उन्हें लेकर क्या करोगी। जो तुम जैसी साध्वी और सदाचार परायण पत्नी को छोड़कर चले गए, वे पापी नहीं तो क्या है। हे बाले, अब तो वे गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता है। कौन जाने वे वहाँ जीवित हैं या मर गए। जीते भी हो तो उनसे तुम्हें क्या लेना है। तुम व्यर्थ ही इतना खेद करती हो, इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट करती हो। मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। बुढ़ापा आने पर जब जरा अवस्था शरीर को जीर्ण बना देती है, तब दुख ही दुख उठाना रह जाता है। इसलिए हे सुंदरी, जब तक जवानी है तभी तक संसार के संपूर्ण सुख और भोग भोग लो। मनुष्य जब तक जवान रहता है तभी तक वह भोग भोगता है। सुख भोग आदि की सब सामग्रियों का इच्छा अनुसार सेवन करता है। इधर देखो, ये एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर गुणवान सर्वज्ञ धनी तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है, ये सदा तुम्हारे हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता, स्वयं तो ये सिद्ध है ही, दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। उत्तम सिद्ध और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। लोक में अपने स्वरूप से सबकी कामना पूर्ण करते हैं। सुकला बोली, हे दूती, यह शरीर मल मूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदा ही क्षय होता रहता है। हे शुभे, यह पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है, फिर इसके रूप का क्या वर्णन करती हो। 50 वर्ष की अवस्था तक ही यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन श्रीण होती जाती है। भला बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी है जो अन्यंत्र नहीं है। उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसी तुम जैसा वह पुरुष, वैसी ही मैं, इसमें तनिक ही संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की है, इसमें रति भर भी संदेह नहीं है। हे दूती, आत्मा दिव्य है, वह रूपहीन है, स्थावर जंगम सभी प्राणियों में वह व्याप्त है। जैसे एक ही जल भिन्न भिन्न घड़ों में रहता है, उसी प्रकार एक ही शुद्ध आत्मा संपूर्ण भूतों में निवास करता है। घड़ों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की भी एकता समझो। स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंच कोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक रूप हो जाता है। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का मैंने सदा एक ही रूप देखा है, किसी में कोई अपूर्वता नहीं है। काम की खुजलाहट सब प्राणियों को होती है, उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों परमत होकर एक दूसरे से मिलते हैं, शरीर से शरीर को रगड़ते हैं। इसी का नाम मैथुन है। इससे क्षण भर के लिए सुख होता है, फिर वैसी ही दशा हो जाती है।